उज़ाई ने अता से और उन्होंने हजरत जाबे बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा के पास जरूरत से ज़ायद ज़मीनें थीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास जरूरत से ज़ायद ज़मीन हो वो या तो उसे खुद काश करे या अपने भाई को आरियतन दे दे। अगर वो नहीं मानता तो अपनी जमीन अपने पास रख ले, यानी किसी गैर शरई तरीके से किराए पर न दे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 3918।